Až teb taká sede kračun, Român venit acasă, poate va fi un an mai bun. Am pus pâinea pe masă, v-aștașă apa din fântă, sămânța de sub brază, Crăciunul nostru din străbun. Românii, veniți acasă, veniți în casă de români, clădită cu durere, că doar aici sunteți stăpâni, ea-i singura avere. Veniți în casă de români, în sobă arde focul, să fim cu toți, să fim mai buni, să ne găsim norocul. V-așteaptă pietrele pe drum și pomii din grădină și coșul casei plin de fum și bruma de lumină. V-așteaptă lacrima la porți, pierdută de o mamă, să vă adunați din patru părți, Crăciunul azi vă cheamă. Veniți în casă de români, clădită cu durere, că doar aici sunteți stăpâni, ea-i singura avere. Veniți în casă de români, în sobă arde focul, să fim cu toți, să fim mai buni, să ne găsim norocul. Veniți acasă, măi români, veniți acasă de Crăciun. Veniți la marea sărbătoare, zăpada ce-a căzut pe drum, vi ultima salvare. Veniți acasă, măi români, veniți acasă de Crăciun. Veniți în casă de români, clădită cu durere, că doar aici sunteți stăpâni, ea-i singura avere. Veniți în casă de români, în sobă arde focul, să fim cu toți, să fim mai buni, să ne găsim norocul. Veniți acasă,